під'їздить до Яцуби, який все ще копирсається в моторі. Рвучко сердито, відштовхуючись від землі, інвалід кружляє, скрегоче довкола машини, насуплено розглядає, наче бачить голубенького цього москвича вперше. І хоч зараз інвалід і не п'яний, Аліна його чомусь побоюється. Дівчину відлякує і його похмуре одутле обличчя в брудній щетині. І оте каліцтво. І що на великому пальці в нього замість нігтя чорніє якийсь запечений гудзь. Здається Ліні, що ветеран ось-ось насвариться на неї тим гудзем або запитання якесь їй поставить таке, що вона й відповісти не зуміє. Запитання в нього і справді визріває, але з ним він звертається не до Ліни, а до самого Яцуби. «Скажи, навіщо тобі цей персональний москвич?» Батько відповідає жартом, що ось, мовляв, повезе дочку в інститут, бо пішки далеко йти. Але Мамачук жарту не приймає. Його, як завжди, пече Яцуби на пенсія, що її, мовляв, забагато йому дають. На трьох солдатських вдів вистачило б. «Ти свідомий?» «Ні, скажи, ти свідомий?» Учепливий, мов кліщ, пристає до відставника Мамайчук і вказує йому на іншого відставника, на Курінного, що в цей час саме лазить з комбайнерами біля комбайна. «Он, мовляв, він теж відставник. До полюса під кригами плавав. А коли списатися довелось, сам прийшов у майстерню, бо совість в людини є. Слово за словом, і між ними вже спалахує чвара. Батько кричить: «Ти мені очі цим не штрикай. Я не сам собі пенсію встановляв. Я за неї пургою та цингою платив. Зубів ось чортма, бачив?» І він вишкіряє до Мамайчука свою вставну нержавіючу сталь. «Не на курорті був. Там був, де дитина ось замість яблук сиру картоплю гризла. Дружину поховав. З собою не рахувався. До впаду своїй владі служив. А сказали, бери відставку. Взяв». «Не взяв би. Саме життя тобі відпустку дало», – глипає з-під лоба Мамайчук. «Не спішіть Яцубу ховати. Рано. Ще, може, самі покличете нас, щоб синів ваших до тями приводили. Бо повипускали чортів з пляшки, а назад загнати не вмієте». «Ну-ну, синів ти наших не чіпай», – наїжується Мамайчук. І вже коліщата його скрегочуть знов до майстерні. А батько, грюкнувши капотом, наказливо кидає Ліні: «Сідай!» Москвич їхній, тикаючись між комбайнами та старими сівалками, поволі вибирається на простори. Вже хащі машин були позаду, коли Ліна зненацька вгледіла капітана Дорошенка. В білому кітелі, капітанським кашкеті, він стояв над купою ржавого брухту, розглядав величезний якірний ланцюг, що його теж, мабуть, разом з манометрами привезли з того нічийного судна. Даючи москвичеві дорогу, капітан відступився і в цей час загледів на переднім сидінні Ліну, що нескладно гнулася поруч з батьком, і всміхнувся їй. Була в його усмішці якась делікатність, доброзичливість. Це Ліна відзначила в ньому ще на шкільному вечорі. Певне, ця делікатність властива йому. Певне, є в нього душевна потреба саме такого поводження з людьми. І зараз підняв руку, ворухнув у повітрі пальцями. Щасливої, мовляв, дороги. Радісно і трохи аж тоскно стало дівчині від цієї миттєвої зустрічі.